Грубая і ласкавая паэма. Роздум. Расплата за ўсё. За чырвоныя макі, за світанне жыцця, за блізкі канец, за тое, што быў, што смяяўся і плакаў, за тое, што ўсе любілі мяне, за сірына, што заліваўся ў маі, за лістападаўскі крык крумкача, за ўсё расплата. Цябе прымаю і, сціснуўшы зубы, буду маўчаць. Нішто не суцешыць, не дапаможа, таму што не быў я спакойнай травой, а быў удалым, як ян прыгожы, стрэмя нагой ці апень галавой, апень галавой, з парванай папругай конь самотны тоне ў траве, спускаецца ноч, і голас друга не заплача, не крыкне, не пазаве. Я многія вочы і сэрцы трывожыў, і толькі перад каханай адной бляяў рахмана, як агнец Божы, піў з капытка і цягнуўся струной. Я ведаў, што трэба кахаць бязмерна, што не біць, а песціць павінна рука, што лепей ягня, чым тхор крыважэрны, лепей юродзівы, чым сцікат. А яна мне на шыю стужку звязала, як ягня барола мяне галавой і ў кучаравы лоб цалавала і гадавала зялёнай травой. Казка. Ну, сядай, сядай са мной, калі ласка. На вальніцы песня старая, старая. Слухай казку, апошнюю казку. І яна на тваіх вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі, візантыйскі захад у алым дыме. Зялёная сарока кашку варыла, зялёная сарока з дурнымі вачыма, у кулінарную кнігу глядзела, чухала патыліцу драўляною лыжкай, і дзеткі кашку да лыжкі з'елі, а нам з табой не далі ані крышкі. Ты смяешся? Такога няма на свеце? Не смейся, любая, свет шырокі. Мы з табою толькі дурныя дзеці. Нам добра з гэтай чубатай сарокай. Сарокі розныя рэчы крадуць, і, можа, ў гняздзе яе з золатам поруч ляжыць каханне, святло і радасць, што прынесла з сарока за сіняга мора. Аддайце, сарока, няма ўжо сілы. Не наш. Не кахае мяне, хоць зарэшце. Дай я цябе пацалую, мілая. А каша? Чорт з гэтай кашай нарэшце. Страшны суд. Якія страшныя, шэрыя дні. А поўдзень вячэрні змрок. Без цябе, без сонца, без цеплыні. В сэрцы боль, на вуснах замок, і мжэў у чацвер халодны дождж. Я ў ложак лёг і памёр. Пралятеў праз туман, пралятеў праз буру і пабачыў ільдзінкі зор. Мне павекі цяжкімі былі ад непралітых слёз. За мною былі абшары зямлі, наперадзе быў Христос, і д'ябал сядзеў ля ног яго. На вугалях залатых і на ляшках калматых ляжала ў яго кніга грахоў маіх. Владзімір злева стаяў у карзне, справа маці Хрыста, і яны загадалі наблізіцца мне. Я перад троном стаў. Паміж Богам і мною стаяла сцяна. Я на жанчыну глядзеў, мне здавалася, гэта стаіць яна, лепшая з лепшых людзей. Любая, што вы са мною зрабілі? Чым асудзілі на страшны канец? Чым варажылі? Чым апаілі? Чым, дарагая, забілі мяне? Трызніцца ўсё мне ліловы вечар, вашы сляды на ліловым снягу. Нават цяпер я чакаю сустрэчы, нават мёртвы, без вас не магу. Думаў, што ёсць забыццё ў смерці, і зноў папаў квітучы твой сад. Вазьмі маё сэрца, вазьмі маё сэрца, вазьмі майго сэрца, чырвоны гранат. Досыць, з усмешкай сказаў сатана, ты не змяніўся, герой. Замест таго, каб маліць і стагнаць, ты ўпадаеш за жонкай чужой. Занядбаў ён, Божа, твае дары, талент развеяў, як дым, ён гарэлку піў, ён кахаў і курыў, брыдка лаяўся ў доме тваім. Воласа не аддаў за багоў, нюхаў дно ў бакалах, як ной, і нават памёр ад кахання свайго да зямной жанчыны адной. Ты даў зямлі дзіўных песняў сям'ю. Ты арган стварыў для яе. Ён мог грымець у славу тваю, а славіў адну яе. Ён самачынна арган паламаў, і песня знікла з мяхоў. І ў кнізе чыстага месца няма ад яго бясконцых грахоў. «А ён малайчына», – Владимир сказаў, – «любіць песню і сечы дым. Гусляром бы яго я ў дружыну взяў і стаў бы царград маім». «Я ведаю», – вымавіў рот сатаны, – «што ты бараніць яго рад. Ты такі, як ён, ты певень дурны». Да крыжа меў 300 дзяўчат. З табой, сатана, распраўлюся я, як мой дружыннік Ілія расправіўся з багамерскай дачкой разбойніка Салаўя. Выспятак суну табе пад зад, і будзеш ведаць тады, што ўзялі маіх тёплых грэшных дзяўчат у светлага рая сады. Панове, тут дама, — взмаліўся Бог, — бярыце рот на замок. А вы, маман, — прыпадаю да ног, — не рэгардэў той бок. Як мне з такой камарыльей жыць, лаюцца быў піўной. А ты апошняе слова скажы, апраўдайся перада мной. Любая, што вы са мною зрабілі? Чым асудзілі на страшны канец? Чым варажылі? Чым апаілі? Чым, дарагая, забілі мяне? Трызніцца ўсё мне ліловы вечар, вашы сляды на ліловым снягу. Нават цяпер я чакаю сустрэчы. Нават мёртвы, без вас не магу. І адказ цішэй скрипічнай струны, голас маці Хрыста і маёй. Ён кахаў, і за гэта палову віны выкраслі з кнігі сваёй. І душа яго была, як палі в сонечнай майскай расе. Ён кахаў прыгажэйшую на зямлі. Выкраслі віны усе. Ён так кахаў, як ніхто з мужчын. Свет паклаў на каханай далонь. Жанчына я, і стаю за жанчын. Кідай лісты ў агонь. А ты, што душы можаш будзіць, ты, шалёная галава, воскресні, на людныя вулкі ідзі, грашы, суцяшай, спявай. Ёсць на свеце гор і лясоў краса, акіянаў сіняя соль. Але я не хачу, не хачу воскрасаць. Там боль, і тут будзе боль. Забыцца ў каханні і смерць не дае. Там змрок, і тут будзе змрок. Там яна, а тут не будзе яе. Ёй горка. Вярніся, дружок. Помніш, што вы са мною зрабілі? Чым асудзілі на страшны канец? Чым варажылі, чым апаілі, чым, дарагая, забілі мяне. Трызнецца ўсё мне ліловы вечар, вашы сляды на ліловым снегу. Досыць! Хоць бы адну сустрэчу. Воскрасіце! Верніце! Я не магу! Горад і завулкі. Зараддзе, будоўля, магутныя краны, электразваркі, мёртвы агонь. Звініць у свежых цагляных ранах перфаратараў гучная звонь. Бураць дамы. Для кіно раскоша на руіне вісіць чыгунны ліхтар, пад нагамі разбіты латок кніганошы і сарваная выбухам шыльда бар. Раяль бутафорскі вісіць на калоне. Усё зрабілі, як на вайне, і струны, як змеі, мядузы, гаргоны, свістяць на вятры і ловяць мяне. Я воскрес. Але я гару, як салома, на якую ветер іскру нагнаў. Пажар у шэрым каменным доме, дым укрывае пляц нагіна. Крывы завулак, царква Варвары, ліпучы брук і вугальны дым. Ва ўсіх дамоў непакояцца твары. Чаму ён такі? Што здарылася з ім? Завулкі, завулкі, завулкі змяяцца, усе падобныя, шэрыя ўсе, і я, падобны на лісцік акацыі, што вецер цяснінамі вуліц нясе. Я хацеў бы рухаць пачварныя краны, класці цэглу, а сам не магу стаяць. Закон бы выдаць, каб закаханых за сабатаж без жалю страляць. Людзі ў завулках, людзі ў кватэрах, людзі ў вокнах, і ў гэтых людзей шчасце без меры і гора без меры. Змрок безнадзейнасці, сонца надзей. Інвалід без ногі спрытна і ўмела, падабраўшы раменчыкамі чуб з ілба, ладзіць абцасікі туфлікаў белых, у якіх дзяўчына пойдзе на баль. Флюгер леў на баярскіх палатах, у дзённым прысмерку цьмяна згас. Плача дзяўчо за шклом аўтамата, і трубка каркае ёй у адказ. Я б не дазволіў, каб горкія слёзы проста да трубкі з вачэй цяклі. Яны ж нават моцныя, трошкі мімозы. Іх трэба любіць на гэтай зямлі. Каб мая жанчына мяне пакахала, я б не каркаў, як гэты прывык, а здарыцца так, што слова сарвалася, з коранем выдраў бы свой язык. Не пакахае, не можа. Світанне не прынясе мне новых надзей, але ёсць яно. Але ёсць каханне. И люблю я больше землю и людей. Больше ни в чем на земле мне нема потребы, только б счастья болей яе сынам. Больш любви, пяшчоты, сумленного хлеба, менш хлусни, менш свинцу, менш огню полям. Только б хлопцы были да девчат, як ветрык, а девчаты да хлопцев, як солнце были, только б муки земли у земные нетры разом с телом моим навек дышли. Только б души священным горели з нічым. И еще одно, и это конец. Коли ты меня в бой за себе покличешь и заглянешь пожарами в очи мне, я пойду на это с таким жаданием и с такой горячей верой земной, як летел в осенний день на споткание жорсткой, светлой, доброй, хорошей моей. Всех святых на кулишках храм занедбаны. Поруч с площею и татуневым лотком. Помолюся в им о всмиротной ране и об мужной славе перед концом. Об тревожной, кривавой, застрашливой доли попрошу перед тем, як кинуться в бой, перед страшным полем, смиротным полем, куликовым полем любви моей. Перед сечей над полем огонь бивачный сгас. Два строи скоро звенеть мечам. Много вас, вельми мало нас. Литости нашей не будет вам, силы зла, что покинули нам попел и смерть, и осколки у грудях. Приходит конец звенеть мечам, и у душах ваших темра и жах вы каханье забили у кожным из нас. Тут кожный таки, як я. Мы свядома кличем апошні час, и на вуснах у кожнага песня моя. Коні грымяць копытами близко апошні час. Юры, градучы в славе, будь справедливы до нас, моцный не будь допомогой, стрелы не кидай свое и не давай перамоги, сами возьмем яе. Не нам дрыжать и бояться, нас разъюшили в край, дай нам до их дорваться, моцного ворога дай, яны нам житё зломали, каханье, тепло и дом, в сердце невест плевали, сталью, свинцом, огнем, над нами не будет Бога, за нами пожаров дым, мы не просим ничего, мы просим тебе об одном. У нас ни жонки, ни хаты, ни девчин, ни нив, ни коня. Дай, разгромивши проклятых, смерть на поле принять. Не нам, каханых палацы, нам обдоймы ночи пустой. Нам немагчыма вертаться. Нас не сустрэне ніхто. Нехай кроку в тумане не зробить до хаты нога, не нам, не там, а з нами кахання на наших гневных стягах. Ворог мой летить на коні вороным над расистой травою, заззяли мечи мне перед войском биться з ім, зубы в зубы. И щит на щит. Слухай, приходит опошний бой. Я забью поединку. Тион забье. Перед тем, як споймаю стремя ногой, слухай, милая, словы мои. Не могу я лить тебе теплых слов, что квитнеют, як маки на теплой ралли. Толькі думы светлыя, толькі кроў, толькі жыццё магу праліць. Мы на смерць, як адзін за цябе гатовы, мы гатовы грысці ваўчынай гурмой і кавыль схіляць пераможным ровам перад тым, як кінуцца з дзідаю бой. І над строем тваіх абаронцаў суровых, над клінкамі, што п'юць гарачую кроў, будзеш ты лунаць на харугвах пунцовых залатое святло пра маці любоў. Чуеш, падковам час звінець, разышліся, ад пошчаку поля звініць, клинок ему и клинок мне, два паденні, два сирыя ў полі кані. И не плач, не могу в очах твоих синих бачыць слёз. Даруй, життя отпусти. За тебе так легко гинуть. Был в обдоймы каханой нареште пойсти. С перерывистым, легким, счастливым уздыхом до грудей приникнуть и замолчать. Ты не плачь, я скажу тебе тихо, тихо, что целую лязо чужого меча. И он добро мне зрабил, проколовши грудь. Я упевнены в гэты счастливый день, что тебе ни Бог, ни дьявол, ни люди больше не смогут вырвать с моих грудей. Меч, яким добивали пораненных. Стогне поле, нестерпно, неспынно, гасять стогны крылом крумкачы. Маці шукае забітага сына, чорны тень на захадзе алым, чорны тень у начы. Поле вечернее, поле сырое. Плач плыве, як туман по воде. Маці плачуць и над героями. Герои так само пілі з грудей. Яны ж хлапчаняты, нехай з бородами. Яны ў калысцы плывуть под гачком. Что ж ты, калыска такая свободная? Что ж заросла ты травой ковылем? Ой, да норы, мышка, да норы, да своей золотой коморы. У мышки под подлогой детки спять, хвостики только с колысок висять. Что ж, мышанятка мое нерухомое, что ж ты не можешь узнять головы? Дети, дети, з якое стромы, з яких вершынь оборваліся вы? Лежать, раскинувши руки белые, клич их, не клич, зови, не зови, лежать посеченные, постреленные, за нейкой своей неведомой любви. Хоть бы побачить девочие руки, з яких яны выпили чашу свою, за яких з усмешкою ішли на муки и шукали, як счастье, смерти в бою, их не побачим. Их вочи синие, холодней сибирских спокойных зим. Той, кто не был у житті с моим сыном, в смерти так само не будет з ним. Мы Маці, і мы ад тугі згараем. Але нават у смутку все зноў і зноў мы на жыццё вас благаслаўляем, бо вы забілі нашых сыноў. Таму што лепей вісець на нажы, кахаць, праклінаць за каханне багоў, чым век пражыць і дзяцей нажыць і не дажыць да кахання свайго. Маці, ты памылілася зноў. В час, калі ты пакінеш мяне, прыйдзе яна. Не вачыма суровымі в самае сэрца мне загляне. Пабачыць, што ў полі крывёю палітым, на якім заклалі мы нашу вясну, я адзін ляжу недабіты. І гора забітых адзін цягну. Встаюць з уздыхам змятыя травы, яны рыхтуюць сябе для жывых. Чаму я павінен, палегшы са славай, слухаць адзін уздыхі травы? Месяца сяйва ружовая сонная. Гэта вы? Я чую, вы спеў зямлі. Я прыйшла, вы шалёны, зусім шалёны, вы двойчы жыццё за мяне аддалі. Нашто свае песні, іх ласку і сілу, іх сталі шоўк аддалі на здзек? Нашто вы сябе дарэмна забілі? Нашто? Вы забылі? Я чалавек, раб прыроды сваёй, уладар прыроды. Зямная персть і сонца зямлі. Вы былі разумнейшай заўсёды, але я кахаў, і тыдні, як годы, над маёй галавою маршам прайшлі, і абвяваў мяне пекла вецер, і сэрца маё палала свячой. І столькі я зразумеў на свеце, што сталі вы неразумным дзяўчом. Слухай, закону гэтага сілу не заб'юць ні агонь, ні час, ні мячы. Мужчына павінен гінуць за мілых, іначай не будзе жанчыны мужчын. Не будзе пяшчоты, адвагі дзікай, стане зямля, як сіта пустой, справы вялікай, песні вялікай, смерці вялікай не будзе на ёй. Зроблена ўсё яшчэ на прадвесні, сказана слова для ўсёй зямлі, зроблены справы, скончаны песні. Мортусы да мяне падышлі чалавечней дабіць, і ў масках чорных чакаюць, што ты асудзіш мяне. Пальцы ў гору – жыццё падорыш, пальцы ўніз – падорыш канец. Жыць? Вышываць санеты на пяльцах. Чакаць, каб агонь з гадамі згас. Ну? Апусці свае тонкія пальцы. Кожны сам выбірае свой час. Узрадуй апошнім мяне падарункам. Грудзі мае прабі і знявеч, сэрца маё апалі пацалункам. Літасці меч. Вечны спакой. Знічка ўпала. Памёр чалавек. Камень свой катаржны знёс пад гару. Вечны спакой і святло павек сыну свайму зямля падаруй. Не баяўся ён спяваць і любіць, жыццё ў няроўнай паліў барацьбе, быў такім, якім трэба быць, калі завуць чалавекам цябе. Сонцам пяшчотным быў для дзяўчат, другам адданым для добрых сяброў, страшным для ворага, як набат, літасці Богам для бедных звяроў. Што яму смерці, што яму змрок, смерці няма для людзей на зямлі. Марш жалезны, чыгунны крок, тысячы ног за лафетам пайшлі. Сонца ўстае над новай зямлёй. Выбух апошнюю рушыць турму. Вечнае шчасце любай маёй. Вечны спакой сэрцу майму.